سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. سورة زاریات کی تخویف دنیاوی شورو پا ہلاکت پینزو قومون سرا دے نمخ کی اللہ اشارہ اکڑا یو قوم تا چیغا قوم دلوت علیہ السلام والسلام دے پسی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام والسلام دا وخ جابر و ظالم بادشاہ فرعون او داغ قوم درم عادیان دنیا کی طاقتور خلق چداغی پشان پا طاقت کی پا قوت کی دزمک بانی بل سگنو تیر شوی قوم دا ہود علیہ السلام سمودیان اصحاب الحجر چداد و تبوک پہ دیلار کے بعد وہ سمداغی اثرات و کنڈرات باقی دی دنیا کے ہنرمند قوم چپ ہنر کے ڈیر مخ کی گلوکار دا دنیا ہو آخر قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام چدار ٹول پاول کے ترشے رزم قبانی دا پنز قومون اللہ ذکر کئی موجودہ خلق یری د خپل عذاب نه چې دا قومونه ما ولی تباہ کړو ځان په دا وجه پوکه تاسو تباہ کول شم ځکه چې غس تاسو نه طاقت ورو په عمر کې په مال کې په قوت کې هر لحاظ سره تاسو نه مخ کیو او دا غی ما څه خیال نه ساتل نو تاسو ځان ته وګورئ بچکیږي به پسو په دې کلمه لا اله الا الله د نجات د بچاو صرف دا یو کلمه ده چې په دې باندې ستاسو د زړه مکمل اطمینان دا دې په زړه کې ښه مضبوطه غوټه کړه نو دا به دې په کار راځي دی دنیا کې ومو بیا به دې مال هم بچي بیا به دې عزت هم بچي بیا به دې اهل و عیال هم بچي بیا به ستا د مال او دولت داسې حفاظت کیږي چپا غی باندې با د مسلمانان او فوجان خپل ځان قربانی خو یو ستا کور بنه هلاکی ستا بچی اغي تبس اکبر نه ګوري ستا مال او دولت بلکې د غیبا حراست او سوکې کی او کدا کلمه نه نو بیا دنیا کې من خلاصيږي الله دې نه پریږي او کدی دنیا کې اړو الله تا ته صبر وکي نو آپ الله د مرګ نه رسو بتا سره حساب کتاب یې شروع شي معافی چه کل پا کلمه بانی مضبوط نہیں یادی نده ویلی یقین پی نکه ایمان نروڑی لکه کفار شروع دنیا هر سوک چی دی او یادی ویلی دا خو منافقی زکا دا کلمه چه سوی نو تا داغی دا لان دا جون نتیره کلمه صرف وینا نده کنی عبدالله ابن عبی ابن سلول رخ کلی ویلی وا صرف وینا نه ده چې بس تا په خوله باندې وي فرعون هم چې غرقېدنه ویوي او داسې اوږده کلمه ویلې او چې دا اړو په دنیا کې چا دوره اوږده کلمه نه واویلي خو صرف وینا نه نام نهاد مسلمان به نه جوړېږي د زړه نه خو په اخلاص سره کلمه وای چې الله بستانه بل حاجت روا نشته، ته د بندګۍ لایق استانه بغواړم، ته زما خالق یې، ته زما مالک یې، ته زما حاجتونه سرکې، چې زما سه حاجت راځي نو الله تا ته بیړ وړاندې کوم، که شپه یو که روزي، که زما مالی نقصان وشي نو دا نقصان دا تکلیف دا مصیبت دا بغیر ستانه بل څوک چاته نشي رسول الله ته به لرې کې، که مرض در باندې راغی تکلیف در باندې راغی نو د الله نه به سوال کې، ځکه چې پیغمبر هم د الله نه غوښته او الله ورته ما په تا تکلیف راوستو. داسې به څوکي په دنیا کې چې دا تکلیف په تا راولي نه، بیا که تکلیف راغی نو څوک به دنه لرې کړي نه، نو چې د پیغمبر نه بل څوک تکلیف نشي لرې کولی په خپله د هغه په طاقت کې هم نشته، او بل څوک هم داسې نشته چې د هغه نه تکلیف او مصیبت واړی. نو ته دا عقیده مضبوطه وساته چې تکلیف راوستونکې او لرې کوونکې دا الله دی، بادشاهي ورکوونکې او اغستونکې دا الله دی، مال ورکوونکې او مال اغستونکې دا الله دی، عزت ورکوونکې او ذلت ورکوونکې دا الله دی. دا عقیده ده، دا لا اله الا الله معنا دا ده. ته به پخپله بیا چې لږ دی چې د یو مولا نه د یو مسله واورېده نو پخپله به ته بیا مقرر شي او تقریر به شروع کړي په لا اله الا الله باندې، به ته یو ورځ بیان کوې بیا، ځکه چې د لا اله الا الله صحیح معنا تا زده کړه. یو خاغره چې څوک یې صحیح نه کوي نه، چې صحیح په خپله پښتو کې تا معنا زده کړه نو یقین وکړه چې لوی مولا به درنه جوړي بیا، ستا د مقابلې بیان به ډسو کولی نه شي بیا. دې قومونو دا عقیده نه ساتله، دې وی الله شته او ډېرې خبرې، ځمکه هغه پیدا کړې ده، اسمان هغه پیدا کړی دی، غرونه هغه پیدا کړی، دریابونه هغه پیدا کړی دی، روزي هغه ورکوي، خو دا نور هم د برخې خاوندان دي، دا نور هم نازولي دي. د دې وجنه ابوجهل دوزخ ته لاړ، د دې وجنه فرعون تباه شو، د دې وجنه عادیان تباه شو، د دې وجنه سمودیان تباه شو. هغې به وی دی د برخې خاوند دی او دا نازولی دی، دا دا چل دی او دا هغه چل دی په دقې، او مونږ دې ته وایو، دې الله ته وایو، په دې ګنده خوله باندې مونږ الله ته نه شو ویلی، خو مونږ دې ته ور وړاندې کوو، دې الله ته وایو. د دې وسیلې مشرکان قایلو په هره زمانه کې، او د نیکانو بنیانو بوتانو شکلونه به جوړولو او هغوی به رضا کولو، د هغوی مخې ته به راتلو، بوتانو د شیطان جوړ کړي، او شیرینې به یې راوړي، مټیای به یې راوړي، ساروي به یې راوستو، هغه به یې لالولو بیت الله کې پراته وو 360. او دا څوک وو؟ د نیکانو خلقو بوتان، نیکان خلق، او د هغې پرستش، د الله عبادت به هم کوو، سره به یې د هغې هم کوو. ولې وي؟ دا د الله نه زولي دي، دا د برخې خاوندان دي. ښه نو په اسمان کې وله کومه برخه ورکړې ده؟ نه اووم په اسمان پکې د هغې دي، او که د څلورم پکې د هغې دي. لا حول ولا قوت الا بالله. په ځمکه کې وله کومه حصه ورکړې ده؟ چې دا مکه جوړه کړې ده که نه؟ دا شرق جوړ کړی دی که دا غرب جوړ کړی دی؟ جنوب جوړ کړی دی؟ شمال جوړ کړی دی؟ چې د برخې خاوند شو، خو الله سره یې برخه شو. کنه یو سړی د خپل رور سره شریک دی، نو پسه کې شریک دی، پټي کې به شریک دی، کور کې به شریک دی. نو چې تا الله له بل حصه دار او د برخې خاوند وکوته، نو پسه کې ورسره برخه ده؟ څنګه چې الله هر څه کوي نو داسې دیم کولی شي؟ د الله صفت بندله ورکې. نو چې دا چا کړی دي؟ نو هغه دا پنځه قومونه دي، او د هغې حال څه شو؟ الله په ځمکه تباه کړو. دویم په هغې کې واقعه د موسی علیه السلام، وفي موسی، دا وفي موسی را کوم ځای سره لګي. بعد مفسرین وی وترکنا فیها آیة للذین یخافون العذاب الالیم، وترکنا فیها قوم لوط میں تباہ کو، او پری خود منگا فیها فدغا علاقہ کی حکم زیون چی دلوت علیہ السلام دا قوم پری خود منگا پدی کی آیتن یو نخا للذین داغا خلق دپارا یخافون العذاب الالیم یریگی دا اللہ را عذاب درناکنا. نو اغا دن دے یا اولوکی غند دریاب دے، آغا وقت نا پاتے شوی دے وسم پاتے. اللہ وی دغا سے سنگا چی قوم لوط میں تباکو دا غین رستمی یا نخ پری خودا دا دی جوندو دا پارا، نو دغا سے وفی موسیٰ آیا او پری خودا منگا پا موسیٰ علیہ السلام و السلام دا غا پا قوم کی یا نخا. کله چې هغه ټول مونږه په نیل کې لاو کړو، دا یو دلیل او یو نخ الله پریښو ته تر قیامت تر ورځې پورې، چې دا یو جابر ظالم بادشاه خپل عبادت ته به خلق راواله چې زما بندگی کوي. او یا دغه وخت کې د سخی او د غوی عبادت شورو حیوانات او عبادت فرعون بم د شپې پټ پټ تاغي عبادت کاو برج سور وته یې بره په اسمان کې او برج د غوی په شکل لی هغه ته پروتو د غی عبادت وکاو خو چې روز بشو نه هغه ته اعلان وکړي انا ربکم الاعلا ور لوی رستا سوزیما نو چاپی رقومونه بټول دته په سجده باندې پراتو چې د بو تسوی خدای ته بیا واځه دانه چې ته وسړی ته سجده وکړه مدد ته تا الہ وي نه اگر ته خبر او کلو تاو منله بس وشو عدی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر او کړه چې نیکان بنیان په خدای ته سر نیول عدی رضی الله تعالی عنہ ته مونږه کله نیولې په خدای ته سر مونږه خدای بنیانو نو مت سجده کړی دا نو مت رکوع کړی دا هغه وته وی چې خپل پیر او خپل استاد بتاسو ته یو شی حلال کنو تاسو حلال گانو خی آ وی چې هغه بر ته وی چې دا شی بن لکه ډیر علاقو کې ډیر خلق ویره دا دانه قسم جامنه دا په مون خنه راځي دا مونږ نه چو دا پلانه پیزار دا په مون باندې خنه راځي دا سو دا غی تخپلو مولیانو او خپل پیرانو ویجو وی آ دا کار خو مونږه کړی دی نو خدای ته کوم دغه ته وی الله یو شی حلالي او یو حرام چې تا د پیر د ګوپ نه خلاف نه کوي کنه وی او دا کار مونږ کړی دی وی دغه ته اولویت وی دغه ته خدای ته وی دا یو بعد مفسرین وی آیاتونو کې مخکې تیر شو فی الارض آیات للموقنین او په ځمکه کې آیاتونه دی لپاره د یقین کوونکو وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسکم دا تیر شو مخکې دلایل عقلیه الله وی وفي موسی څنګه چې په دې ځمکه کې دلایل دی او نخې دي چې هغه د الله تعالی په الوهیت باندې دلالت کوي نو داسې په واقعا د موسی علیه الصلاة والسلام کې یو عجیبه نخه ده اس ارسلناه الی فرعون کله چې مونږه لېږلې و دې فرعون ته بسلطان مبین په یو دلیل واضحه باندې سلطان مبین الله ورته نبوت ورکړه ته لوی سلطان سلطان مبین الله ولا ډېر معجزې ورکړې او په دې ډېرو معجزو کې د موسی علیه السلام امسا په ټولو کې مشهوره وه لرګی و او روایتو کې راځي د جنت نه دا لرګی راکوسو دا کوټي او هغه داسې په وراثت کې را روان وه موسی علیه الصلوۃ والسلام به ګډې سرولې او دا به ورسره وه نو د هغې ډېرې فایدې وې موسی علیه السلام په خپله سورة طه کې مخکې ذکر شو اتوکو علیها چې زه ستړی شم نو دې ته تکیه وم واہش بها علم الا غنمی چې ګړو تر پانو د سندلو ضرورت شي نو وړي نه پاغي باندې تقوا کوما او یا په دې کونټه کې به څنګه راونی ولې نه گزار به نه ورکو هغه به داسي او خوازوله وی سنت طریقه هم دا چې پر دې ونی نو ته تی پانا را دلول شي ساروتا واغه څنګه به وینا اهش بها علا غنمی ولی فیها معارب اخرى دا ما پکې نورم ډیره فایده دي نو چې د فرعون دربار ته راغی نو همسا یې وغورځول نو یو اژدها مار ته جوړ شو د فرعون دا محل ټول په خوله کې راغستو نو هغې چغې کړې الله وی بسلطان مبین ښکاره دلیل و داسې امسا او دغسې اژدها په دغه وخت کې ساحرانو جادوګرو خو نه هغې نه جوړولی شو نه د هغې مقابله وکړی شوه نو دا معجزه هم دغې ته وایي چې بادشاهان د هغې نه عاجزه شي مولیان او پیران د هغې نه عاجزه شي فرعون سره د هغې نه توبی به وستی وی موسی ستا خبره منم علیه السلام خدا مصیبت رانه لری او شورو شوا نو دا سنه معجزه وی د موسی علیه السلام سین د خان پکې را له مو د خان پکې را له ویني پکې را لی آیات مفصلات سوره بنی اسرائیل کې تیر شو خو باوجود دا غی نفت ولا برکنه واوړید سوکو فرعون برکنه بقوته رکن یا معنا قوت او آوی الى رکن شدید فتولا برکنه ای بقوته دویم فتولا برکنه ای بجموعه دا فرعون لحکره بی سر دخپل لحکره نو آوڑی دو دا حق نو آوڑی دو دا اغا مسئله نه چه کما مسئله و تا موسیٰ علیه صلاة و سلام و حارون علیه صلاة و سلام کولا فتولا برکنه او سو کوئی فتولا برکنه مانا دادا چه تولا عطا واستکبر عنادا واوڑی دو دا فرعون بی رکنی دا خپلی لوی او سرکش سر از دا وینات سر خدا دو معنی اولی بی قوتی یا بی جموعی سر دا لخ کرو خپل سر دا طاقت واوڑی دو وقالا وی ساحر او مجنون دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر دے او یا لیوانے دے دے دوارو خبرو کی یوا دا یا خو جادوگر دے تکا سنگ چیر دنیا را جادوگری او مجنون او یا جو لیوانے دے اللہ وینا دا نا جادوگر دے او نا لیوانے دے حق فرست دے زما پیغمبر دے زما رسول دے تا دا اگر دا خبر نمخواڑاو لہذا اللہ خبر مختصر کردے دلتا فاخذناہو وجنودہو اللہ یونیو منگا دلرا او لخکر رو دلرا سورۃ اعراف کی تفصیل ترشیو د دنیا مولیان راجہ مکل ساحران جادوگر اگی تاوی مقابلہ او کہ اگی زمونگا مقابلہ خوشانہ دا کڑے خوش پدے نہ پوی گن صدا بلا سنگ جادوگری نکا خو اغا وقت سر دنیا دیر مشہور علم او اگی پی دیر خپوی دو اگی خپل اگا جادو مادو کو خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو معجزے پا مقابلہ کی دا اغی اغا جادو اغا پا میدان کی داتے شو جمع شمانو پوری مخاند اغا جادو او دا معجزہ وا نو معجزہ دا اللہ را طرف نی او جادو را شیطان دا طرف نی نو یو طرف تا اللہ و بل طرف تا ابلیس شیطان اللہ وی پا دا غیبانی نکی گی اغا ساحرانم دا موسیٰ علیہ السلام مرگری شو پا اغا سات ایمان رولو سجدے و لگولا پا ساحر کی دا فرعون مرگری او چما جگر کی دو نو مرګرتیا د موسی علیه السلام کې شهیدان شو ځکه هغه ولله سو خپیر سو پریکړو هاته میکړو فاخذناه والله یونی مونږ د لرا و جنوده او لهکر ور د لرا سب لهکر وی دا خو زور خدا الله دې ها خداوندې کې هنګامې سحر کار د قوم لوط را زیرو زبر د لوط علیه السلام قوم ته مخ کې وګوره څه چلی و سره کوچت کړو را خلاص کړو کانی پیرو ورو وقت سبا کے دور وقت پہ نو بس منٹوں خبر ہوا نانا چی پاگی بانے گھنٹے لگی دلی ہوئے یا پاگی بانے روز شپے لگی دلی ہوئے دا اللہ قدرت تو مشا و مغرور و بر حلم خدا دا اللہ پہ حلم و پہ صبر مانے دوکا نشی دیر گیرت سخت گیرت مرد را پہ دما بدیو نسی خدا سے بدیو نسی لگا فرعون تو گورا اللہ یواز غن لخکرو تو گورا او دا غزین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پسیرا روانو چی دا سر دے مرگرو بنی اسرائیلو بنن ختمو مونگا اکر دین خو مونگا تنگ رالو پا دی کلی گی ناغی را روانو دا موسیٰ علیہ السلام دا وجلو دا پارا دا بنی اسرائیلو او چی دریاب تراؤ رسیدو نا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پا دریاب بنی خب آرام پوری واتو ناغی وی دا مونگا دین کم یوسو مونگا وی دین کم یوسو پا وقتو کے و پا غیرت کے راغی نو بس لخکر پی وروا چولی او دا پتن لگی چې سوزر کسان والله عالم اس تفصیل نغه والے لگی دی دا تاریخ والا وچ علماء دو خو اس پتن لگی چې دا سور خلق او سور مخلوق او ټول چې دریاب ته وردل نشو نه الله حکم کوي راوی نسا فرعون او داغه لخر دریاب ته والا کړو سی په قسمه کې تاواله قارون په قسمه کې تاواله فنبذناهم فی الیم الله یو غردو المنگدیل رب دریاب کې او هو ملیم دی په خپل خو خراغلی او اللہ وی منگا و غردو اللی لرب رستو کے دینے شو لکا چا اللہ دی یوزے تبوزی تب سنگ رستو شی او غردو المنگا دی لرب دریاب کے و هو مولیم او دے او ڈک دغم فرعون آغا وقت کے چا اندازی تاو کاتا چا پا قرلاڑی شو وی آمن تو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بیہی بنو اسرائیل وانا من المسلمين سرق ده کلمه وي واسمه بي ايمان رولو فاغا الله باني چه غد موسى عليه الصلاة والسلام الله دا غفده وي وهو مليم اغا وقت كسا كده بي جبريل عليه الصلاة والسلام زر من دك لانو دد در ياب دا ويخ نه خطا رخ لانو فده خلق يولا كي خور يه سنه چه الله بده وقت رحم كي داس وقت كي الله رحم كي دي نمخ كي قوم نوهم تباشه وكنا اللہ حدیث کرا دی کہ اللہ رحم کولے پا دا قصب و دا قہر پا وقت کی پچا باندی چکل اللہ پا غصہ کیش نو پا دا نوح علیہ السلام پا قوم کی دا طول خلق ڈوب شو نیو زنانا خپل بچے و سرد و روانا دا غردہ خلق و توی سکے ویدی غردہ با اخی جمع کزم رشم دا بچے خوبا میں بچی کنا نو بچی بانے دورا مینہ و جی دا غر پا سکا یو گٹا و ناغیتا و روخا تا او بچے و سرد او برواني په برا رواني په برا دې خپو ته ورسید پندو ته ورسید سینې ته ورسید اخر کې چې داړو بيدن هغه بچي په لاسو کې اوچت نو حدیث کرا دی وی کہ اللہ دا قہر او دا عذاب پوخ کے بچا بانے رحم کول نو پدغه زنانہ بیکڑے سرد بچی لاڑا عقیدہ دا شرک وا اللہ پ مشرک بانے سک نو ټول دنیا دا مشرک نڈا کش نو دا اللہ دا بنیان ندی پکارو تک سرونو خ پکادوانو پوری دا اللہ یو تن پکار دے او چا صرف دا و جلا الہ الا اللہ اللہ دا مددگار تے تکلیف کی وتا آواز کو عبادت پستا کم ستا در کے بودرے گم سجدہ با لگم رخ تکی گم با مالی و جانی قربانی با کم اللہ ستا پنم مانے بس دا دے اخلاص خبر دا او ہوا ملیم اگا غم کے ڈک دا غم نا اولادو دویم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ہم آگے دو آیتون مخ کو سردام لگی و ترکنا فیہا آیا او پری خود منگا وزمکا دو پا علاقہ و پا دا غمل تلوت علیہ الصلاة والسلام کی یو نخا نو دغس اللاوی وفی عادن او پا عادیانو کی منگڑی رنخی پریخی دی وفی الارض او پا زمکا کی آیات للموقنی نخی دی دا پارا دی یقین کون کنو پا عادیانو کی منخی دی وفی عادن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم خلچ اولی کمونگا پا دیبانی غبات شند دا عقیم صفت تر دی الریح موصوف دی او مفسرین وی قرآن کی دا لفظ پا دو قسم بانے راضی کل مفرد راشی لگا دل تجدے ریح باد یو باد او کل جمع راضی الریاح ہواگانی نو چھ کل ریاح راشی نو ال تد رحمت ہواگانی جمع راضی او چھ کل ریح مفرد راگے نو تپوش جدا دا عذاب باد دے ریح العقیم او شن دا غی سپت تشن سمانا بے خیرہ و هواگانو کی خیر ہوئی ذکر چی اللہ قرآن کی فرمائی وارسلنا الریاح لواقحا اللہ وی منگا رولیگو آغا بادونا اوبا چون کی پا وریضو کی سورة حجر کی دیشو نو وریضی دوبونا ڈکی شی نو ہوا تا حکموشی نو بیا روانی کی لاولی دوبونا ڈکی کی نو بیا روانی کی نا طول کار ہوا کی او پا ہوا بانی میں کہلی صلاة و سلام و بارنو بانی آغا مقرر دی اڈر داغ چلی گی تانی کلی تا نال تپاقی بانے گا بارانو واری تا در رحمت ہوا گانی دی اغاوم اللہوی زمان پر لاس کی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نصرتو بر رعب مسیرت شہر نو شہرینی اللہ زمان انداد کردے دے پر رعب سرا نبی علیہ السلام و السلام با پکم دے کہ انو خلق بداغن دیر زیاد یاری دو ویچا دا جرعت نشکولے جدہ پیغمبر سرے خبری کردے دے خود پیغمبر اخلاق دا سی چې کله به پیغمبر سره خبرې چا شروع کړي نو بیا به اړه نه غوښته چې زوس دا خبرې بس کړ الله ولا داسې خو کلام ورکړو دا د پیغمبر صفت نو رعب چا تا پته ولګي د چې مکه کې یو پیغمبر پیدا شوی دی یا په مدینه کې یو پیغمبر دی او نوم دا هغه دی محمد صلی الله علیه وسلم هغه ځای ته به د دوو میاشتو سفر و نو په هغه باندې به رعب راغی وجود به هلته ورپیده محمد صلی اللہ علیہ وسلم زان سر بو یری دو چی پا کم اشپا باندی پیدا شو نو روب دنیا تا راغی تاس تاریخ راویل لگو رہے تاریخ اسلام چی کل پیغمبر پیدا شو نو ایران پا کم زیکیو فارس کسرا پا کم زیکیو سور لریو دا مدینی تاو گورا و کسرا تاو گورا او دا کسرا پا محل کی پا بنگلا کی دن نا دا غدو بر چت نہ قم قمی رو کر دی شیشے چکے موتا لگی دل بھی کلکو ملکو اگی بانے دا سی زلزلہ رالا او غر آماد شو اگا اور چی زر کالا نو مر شو اگا مر شو اللہ روب ورکلو پیغمبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نصر تو بسبا و اہلکت عادم بالدبور اللہ زمان داد کردے پا بعد سبا سرا او عادیان تباہ کړی په باد دبور سره دا الریح العقیم او باد دبور دا یو شی دی او حدیث کی صفت راغلی دی دبور او قران کی صفت راغلی دی الریح العقیم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقیم الله ی عادیان کی یو نخ موجود دا کله چې ما اولی گل په دیبانه اولی گل په دیبانه غباد به خیر او شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خندق کنستې شو تاسو ته یادی مدینه کې سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ با مشورہ باندھے ذکر چی مسلمانانو کمزوری وا او دا داغی و مشورہ و پیغمبر وی دا دیر خواہ مشورہ دا مکی والاوی پریدوی نا علا بے پریدو چی بس تا قصہ ختم کو نو بس اغیرالو چی اغیرالو نوال تا دیرشو خپل نیس کے مشورے شورو شوی کله به دروازې رالو کله به د شپې رالو کوشش به کوو په خندق باندې اس نشو وردانګو لنه په خپل راتلی شو جرأت هم نشو کولی دی ور دی غاړې په خوشو باندې وشتل چې کم به پکې ډېر تکړه و هغه به راغې نو بس الله ولا ساتلې ولې رضی الله عنه هغه په خندق کې و هغه پهلوان د دنیا چې د هغه چا مقابله کولی شو نبی علیه الصلاه والسلام علی ته وزوله هغه و په خندق کې هغې جرأت نشو کولی نو شپې بعد راغې چې باد راغې نو داسې باد راغې چې هغه خیمې نه شو ټینګېدې د چانې پټکي وتختولو د چانې غشي لیندې وتختولو او داسې ځولو چې نظر پکې هم نه لګېدو سترګې هم درې خسو خاشاک نه ډکې شوې ابو سفیان اعلان وکړ وي زه خو لاړم او تاسو چې څه کوئ نه هغه کوئ نو چې قائد داغې روان شو سپه سالار روان شو هغه د ټول مکې سردارو نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي لېږلی خدای پاک ورته ته پټ پټ نو هغه خبر راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زر او د سړځای نه سم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځه باندې ولاړو بس هغه تورنه نه وته ځان یې د پیغمبر سره ګرمو دومره سخت یخلی و په هغه باندې او خبرې ولا راوړو وي سړی خو په تیښت دی دا نصرت بالسبا پیغمبر وی زما په بعد سبا سره الله امداد کړی دی او عادیانو او سمودیان و سره تا اللہ تبا کری دی پا الریح العقیم پا بعد دبور سرا نا سورا بعدو او پا کم زیکو یو روایت کرا دی دا سلورم ازمکی دا ازمکم دا اسمان پشان پا طبقاتو دا سلورم ازمکی او بعد روایتو کرا دی دا درم ازمکی یو دا دا ورپسی بل دا نو دا دی دا لان دی چکم دا درم نو دا هوا پا غی که دا غی تا عالم ریاح وی واللہ عالم شیقی که با دا هوا سنگ هوایی وی اللہ دا غزمکی دا خازنو چې کم پا دی عالم ریاح دا دی هواگانو بانی مقرر دی دا غیزان لخازن دی ملک دی اگوی اللہ تاوی چی یا اللہ دا غوی دا سپیم ما ندا دا یو سپیم ما دور هوا باور پریدم پا دی باندی وی اللہ تاوی چی نا کم شلد که دا غد ور پری خودنو دا پزمک چی سدینو بس عرصو با ختم شروع بے باسی وی خانو بیا وی دا پا گوتای بانی گوتای انسان نا چی یہ گوتے تھا ددی دا سور سوری وی بس دو کمرہ چی ردی نا سیوا نی چی غی پر اپری خود نا ہوا سنگا وا اگی سپت مخ کی تیر شوی دی سو سو زلہ باندو والا چی کم خلق نا دا باندو والا مضبوطو میو پا دی باندو کی دا ساروی ماروی دی دی نو چی عادیان دا سی مضبوطو نو چی دا غی غساروی بس ور مضبوطو نو وی دا غوا بے پا ہوا کی روانا کردی وا نو ورزو لینا دی خاریو تیر رو رسول دا غی اقا کورونا دا غی اقا ساروی او دا غی اقا خلق و اقای پا دی هوا کی رو چد کلو لکا بنا شیلو دی پا هوا کی او دی خاریو وارتا پا دی بانی رو بشتا سردلان دی بولا گی دو نا خو دیر دنگ دنگو چی او سلی دیش گزی او سلویخ گزی دا خو پورا دنگوالی دی کنا نیکا بابا شپیتا گزو آدم علیہ السلام او اقی بسوک سلویخ و سوک و پنزوسو نزدی و آغا وقت کی دی نسوک دنگ نو دا سی بولا که دنگ قجور چی نو چی پا سر بانده بولا گید نو دا سر بید بلکل چکنی شو پشت دانچه با پاتی شو نو سوک با دیر نسمستو تا اگی خودی رسمست کرده با دی غرونو که نسمستو تا با لارو پنا بشو پا کشی تا غار بای کرده دا هوا با آغا دن غار تا ورننه و تاو دا آغا زین بیده راو خوشی کم زی پتی گی بار روز منگ کوری و فی عادن اللہ وی پا عادیانو کم زما دا قدرتی و نخو اس ارسلنا علیهم خلا چی رولیگ منگا پا دیبانی الریح العقیم اغبات بی خیر او شند ما تذر من شیئیم نبی پری خودی او شی اتت علیه چی رابق دا بات پا غیبانی الا جعلته کررمیم مگر او بے گردو اغیل را پشان دا غزر زر شو و خو حشیم و رمیم اغا شی چی اغا چوری چوری شوی و زر زر شوی کررمیم قطرب یو عالم تیر شوی دی قطرب النحوی مشهور عالم دی اغا وی کرمات اغا دیر بہتر مانا دا هوا بچی پا کمشی باندی را لنوی او بیگردو لاغی لرا کرمین پشان دی ری اغی که بیا پا لسنو دم را تیز بادو چی کم یو شی که اغا با انسانو که اغا با ساروی و که اغا با ونو چی دا هوا با پیرالا نو بس ما تذر من شيء نتت عليه الا جعلته كرمين اغبه پزیبانی رکھ. وفي ثمود او پسمودیانو کی اسقیل لهم کلا چویل شیودی تا تمتعو تاسو فیدا واخلے حتا حین تر یو وقت پوری. دا قرآن نثابت رہے چی سمودیان دا صالح علیہ السلام قوم تبوک پلار کی دا پاتی کی دو دا علاقی تا حجر ہوئی الحجر وسم پلار کی دا غی بودن رازی المعظمو الحجرو. نو فی سمود اسقیل لهم تمتعو صالح علیہ السلام و السلام تیوی ستا پیغمبری با علم انو چی یهو خدا سی منگل پیدا کی چی دی مخامخ گٹ تا منگا گورو دا سور گٹ ندیوی وی چی رد دا اوچوی و دا دینا پوخ رو دی او دا لس و میاش تبلار وی یا بچه و سر ری اقوی گوره دا سور گٹ تا اقا گٹ اوچو دا او خط رو تا اقیولی دا او دی سر پاتی که دار دی مال سر سنگ چی دی سر او خانو دا سیغم یا او خوا او بچه با سر رو چینی تا بچه ادری دانو چی چینه که بس او بیو نا بی پاکی اوچو دو رو ببل ساروی نسکی لکا اقی چی بس کلی نو یو رد نمبر دا اقی و یو رد دی دی سارو تقسیم شو دا اقی پیچانو کم کلی دی تی خویس نقصان نو نو پا اقی که دغس خلق پیدا شو اقی وی اس بکار روان شی و داو خطا سلی ری که امڑای که قدار داغی او مشورو یو سردارو حقی وی زب امڑا کم کن ناغی وی چتی امڑا که جو منگا بدل چندو کو دنیا پیسی بدل در کو نو دی نور و سر مشورا اکلا جرگو شو او دا مشوری نبات اگا پا لار که ناستو او خیپ دیخپو بانی والا پا تورا بانی اگا ملشو او خملشو او بچه روان شو ناغر پا طرف چی رکم گٹ نراغوتی و حدیث که رازی پا اقا طرف بانی لار رو کشو. وفی ثموده صالح علیہ الصلات والسلام دا اللہ پہ حکم بانی غیتا ہوئی ویتاسو دا دریر وزی محلت تے دنیا مزیو کے دریر وزی ری خواہ جاز والا خرزان نم خبر نشو زمانگا پینزہ منٹا پاتی لیو کلس منٹا پاتی اللہ اکبر او غیتا ہوئی دریر وزی نو خودی لون بیر وز بانی دا غی مخونه وی تک سرو تکلی دا خبر واری دا نمخونه تک سرو شو پا دوی مرز بانی تک زیر شو او پا دره مروز بانی مخونه تک تور شو او وقت سبا ده ساته چه قفلت وقتی گا نه سوک لو دپراتی و سوک را پاسی دیدی سترگی مگی را مگی و دق وقتو او عذاب پا غیبانی را غی اللاوی وفی سمود پا دی سمودیان وانی دیکیم یو نخا دا اسقیل لهم کل چی دی تاویلی شو تمتعو سکا واخلی سفیده میدی حتی هین تر یو وقت پا غریبا در روزه بی فعتو عن امر ربهم دی سر کشی اکڑا دا حکم دا خپل ربنا فا اخذتهم السائقتون پس اونی ولدی لرا یو چغی او چغا دا سو جبریل سلام اللہ پا دی کارونو مقرر کرده واللہ اکبر دا یهود خوزکر جبریل سلام سر دشمنی وا ویزمونگا مشارانی تبا کردی بچا زلزلہ راولی و بچا سوک پا دریاب کی ورگ وردی و سوک پس مکا وردن نکی و سوک اسمان تورسی و کانی پی رو وری ویتنا سر دغا ملیک رازی دا برینا منگوی بتا ایمان نرودو اخوی ناقین اخوی سم کار نده شوی معذرلہ اخو اللہ مقرر کرده و پا دی بانی جبریل صلات و السلام ادری دا و یو چغه والا او اگه چغه دا سوا چی دی چغه سر زلزلم و او دی چغه سر حوام و اس ان تاسو زلزلی تا فکر کوئے نو دی زلزلی زان لیو آوازی او سر خام خا حوام را دی دا ونی مرا کر دی بیا پا دریاب سر جکا منیز دیو جو آقا دا بم را روانی کی ببرا بانی دا حصل که زلزلی او پا دریابی اومی او دا وچ ایغا اومی دریابی دا سی چه آقا دا بر اوچه تی کی او دا بری دا سی چه آقا دا حوازان سر روچه تکی نو تا با ونو تا گوری او بس را گردی کی با تا با بنگلی تا گوری او را روانه بای او دا چغی پا حقیقت کری جبریل السلام فا خزتو خمس صاعقتو اونی والدیل را یو چغی یو زلزلی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ اسم دور ہستی ور کڑے دک اسے پیو طرف بانی دا سی دیر شی پدی ارادہ بانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ما شمو او پوخ بانی سور نہ غو شیطان راغ نو بل طرف تے روان کو از جنگل طرف تے روان کو چھ باغ دا لار بسو گلاڑ نو غ واپس بیا نو راغلی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تا پتہ ولا گی رسالۃ المنتہا نہ حکم شو او فورن رو رسید او چراغ نو ابلیس ابلیس تیسے داسے پدی وزر باندې هوا وکړه دوی چې دا غزین اوچت کړ د هند پزمکې وغورده انډیا کې وغورده الله ولې طاقت داسې ورکړو فاخذتهم الصاعقه پونی ول دی لره یو تندر دا تندر سو چغوا اوازو وهم ينظرون او دی قتل فما استطاعوا من قيام پس دی طاقت نه لاره دو درېدو اواز داسې وجا اواز پزې کینول دور روبو پاږي وما كانوا منتصرين او نو دی انتقام و بدل غستن کی دغه طاقت خوب دی کی ونه چې الله غوړي نسوک په انتقام و بدل والی د الله نه او د الله د لخر نه الله لدی ظالمان نه بدل والی وقوم نوح دا اخیره پینزم قوم او قوم نوح علیه الصلاة والسلام من قبل و مخیر دینا انهم کانو قوما فاسقین یقینا او دا قوم نا فرمانا فاسق و خارج عن طاعت الله الله حکم سو نوح علیہ السلام ویلو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا الله بندگی کی اللہ یو گنے اللہ سره بل او غی پینزنی ویلو ددان د پاره جدا د الله نه زولی دی دا برخی خواندان دی نه نیم سو وکاله دی قوم مسله و نه منل چې مونږه بزو د زیارتونه او دا خو زمونږه پیران دی او دا خو زمونږه زبرګان دی زمونږه مشران بر دی خو دا ته مونږه خو به دا رضا ساتو در دربار خو بداس داغی دربارونه بگرم پا عربو که اغا تر لر پوری صحابو تر زمانه پور را روانو وط سوای غوسی عوخو او نسرو دا اللہ دا حکم نواتو نو بس اللہ حکمو که اسمان تا وزمکی تا او اختیار ورکو بولا ویدا قوم ستاسو ندوب وارم نبر نبارانو او دلاند نچینی اغی او بوتا والکلو قوم نوح چه اغا دا مخد از مکی نروغ شوید نبیاب اللہ روزی و قوم نوح من قبل اللہوی دا نوح علیہ السلام پا قوم کم یو لویا نخرک تاسو تا عبرت واغستو او ننو گور دنیا کی دغس شرک دا نیکانو بنیانو دا پا خپل ملکی تاسو حسابو که سور خدای اندی خلقو جو کردی دی نروڑ پا غالا بانی دا زیارتو ندی شالو ندی بیوی بلیگی شم بلیگی ملنگان بکی ناس دی خود اونر والا وردی کانی پی پراتی دی لکل پی شوی دی دا دنیا خلق و تناس دی چا پیرا او دا سزا یو یو کلی تا یو یو علاقی تمام بلدتن الا و لها آلحتن تعبدو شاولی اللہ وی دا سی یو کلی نشتا پا مختص مکا مگر اغی کی خلق و زان لیا خدای جو کردی دا منظر بابا دی چی نمی منظر بابا شی دا با بابا یا دا با ولی دا نمی ولی سنگی او دغه کوتا بابا لري کوتا بابا په دې هزاره کې لري تا کوټ نبره وسمشته کوتا بابا سمانه خر بابا دا سوکو دا خرو او دا شاه اسماعیل په جنگ کې شهید شو نو شاه اسماعیل په جنگ کې چې مرشه نغې ته تا شهید وي شاه اسماعیل د خو تا کافر وي دا وی عوامو ته قران خي نو هغه ته خو کافر وي چې داغه په جنگ کې شهید شنو داغه د خر نه دربار جوړ شو وسمشته کوتا بابا او د دې درګاونو داسې نمونه چې مونږ یې نشو واستره قران مخکې او دا په پنجاب کې خو کولو دی او نرخ دی ودزي او تاسو اوس ګورې په دې نړۍ خور سره بار کړ شرکښت ډېر خلک وسوم وي په پیریانو پورې خان دی ویدیو چې لکه مشرک ته د څه شي شرک دی شرک نشته په دنیا کې ښه نو دا چا ویلې چې دا زیارت ته د لبو ورځي دا جمعې په شپه باندې او د زیارت ورځ دا پیر بابا ته خلک روان دي او پلاني ځای ته روان دي د انبیا او قبرونو له خو نبی نه تللی چې تاسو وګورئ تاریخ دا تاریخ اسلام او دا حدیث او دا کتابونه راواله تاسو نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام قبر لتلې د موسی علیہ السلام قبر لتلې دا ټول شتنه د صالح علیہ السلام د هود علیہ السلام پیغمبر ته معلومو د یو نبی قبر ته نبی نه لتلې نو که صحابه کرام دي دا غی په تاریخ کې تاسو وګورئ چې صحابه چې تر ابراهیم علیہ السلام قبر لتلې فلسطین ته دا غی دا عادت نو او نه په شریعت کې دا څه مسله چې یو سړی وفات شو دنیا نه لاړو نو ته دغه قبر لگا اتفاقي ته په مقبره باندې تیریږي او خوا کې د قبرونه دي نو ورشه او هغې ته دعا وکړه بس واپس راځه خپل ځای به راته یاد شي د قبر دقه مړه زړه به دې نرم شي آخرت به راته یاد شي او دا پته به راته ولګي سبا به زما دا هم زما په شان انسان و دې ځای ته راغلی نو دغه زیارت خو څوک نه کوي احادیثو کې راځي د قبرونو زیارت پیغمبر وي تاسو ما منه کړي وی هو ځای دا اولیاء پکې ویلي دي باب زیارت الاولیاء چې تراغلي په حدیثو کې باب زیارت القبور راغلي چې قبر زیارت لور شه درچه قبر چې د خپل پلان قبر لدې نه چې تنه لیدلې د نیکه قبر لنه نه تل د رور قبر لنه زی نو که چا وته چې قرآن خو لی دغه قبر لبلړ نشي ود دیوانه بابا قبر ل روان دی غلی ونی دقه خلق عقیدی دی وفی موسی او یو خکار نخا په واقعیا د موسی علی السلام کې ارسلنا الی فرعون کله چې لګلی مونږه د لره فرعون ته بسلطان مبین په یو دلیل خکارا او واضحه فتولا برکنه نو اوڑی دو فراون سر دخبر لخکرو یا سر طاقت وقالا اویوی ساحرون او مجنون دا خجا دوگر دے ویا لیوانے فا اخذناهو و جنودهو اللہ وی زمان پا نبی فتوہ لگے دا خبر خوا اللہ وی ما کو سکی اونی امونگ دلرا و جنودهو او دا لخکرو لرا فنبذناهم ذی الیمو نو میں غرضول دی لرا پا دریاب کی و هو ملیم او دے او ڈک دغم وفی عادن او پا عادیانو کی چی قومو دا حود علیہ السلام از ارسلنا علیہم الریح العقیم کل چی منگا لے گلیو پا دیبانی اغا بات بے خیر شنٹ دا سے بادو ما تزارو من شیئن نبا پریخو دو دی باد حسیو شی لرا اتت علیہ چی راب اغی پا غیبانی دا جملے سپت دا غی بات نبا پری خودو دی بادو من شیئن حسیو شی اتت علیه چی را بغی دا باد باغیوانی الا جعلته کررمیم مگر گرزو بے لاغیل او بے گرزو غیل را پشان دا غشی چی زر زر شی او یا پشان دی رو وفی ثمودا او پا ثمودیانو کی قوم دا صالح علیہ السلام از قیل لهم تمتعو کل چویل شو دیتا سکا واخلے فیدا واخلے دی دنیا کی حتی حین تر یو ٹیم پوری فاعتو عن امر ربهم نو دی سر کشوکلا دا فیصلی دا خبال ربنا فا اخذتهم السائقتو پس انی ولدی لرا یو تندر یو چغی وهم ینظرون او دی کتل یو بلتا فمستطاعو من قیام نو طاقت ونلارو دا پاسدو وما کانو منتصرین او نو وغی دا زان بدل غستن کی نو پاسدو او نیخ پل بدل واغس وقوم نوح من قبله او قوم نوح علیہ الصلات والسلام پخوا انهم كانوا قوما فاسقين يقينا ودا قوم نافرمانا وتنكد الله حكمنا.